Och välkommen. Förlåt, okej. Det skrek lite mycket kanske. Vi kör nu. En, två, tre. Och välkomna! Det här är podd 4. Ja, välkomna till Emma och Emma. Yes. Det är jag som är Emma. Det är jag som är Emma. Nej, men det där funkar inte. Nej, jag bara, nu. Jag är Emma Karlsson. Och jag är Emma Ax. Välkomna hit. Nu är det som sagt podd 4. Den är här. Och kommer du ihåg hur vi kände när första podden gjordes och när den släpptes? Det gör jag faktiskt. Det var ju väldigt dubbelt tycker jag. Alltså det var väldigt kul att den var klar och när vi skulle lägga ut den. Mm. Men det var samtidigt lite läskigt liksom. Ska vi verkligen göra det här? Ja, men det var ju liksom, vad säger man? Nu kör vi eller nu kör vi inte. Det var liksom, vi raderar allt vi har gjort eller så bara slänger vi ut den. Mm. Och varför är det så? Ja, men det är väl just det där. Man vet aldrig hur saker och ting ska tas emot. Jag kände lite det där att antingen så kommer ju folk tycka att det är kul och höra av sig. Vilket folk också gjorde. Men man var ju lite rädd för de här personerna som kanske skulle slänga tillbaka liksom att men vilka fan tror de att de är? Fast grejen är att de kommer inte ens slänga tillbaka det. Nej. Utan de kommer bara tycka det i sina egna världar. Och dra ut det i sina kretsar. Mm. Såhär, vi har en polare här. Hon och hennes kompis har skaffat en podd. Mm. Alltså fattar ni? Och de säger inte ens något relevant i den. Ja. Alltså det är jag rädd för. Eller såhär, nu är jag inte rädd för det längre. Nej. Men jag var rädd för det då. Precis. Det var ju det man tänkte. Ja. Men å andra sidan, kan man stå för det man har gjort så ska det ju inte spela så stor roll. Nej, men sen är det också såhär att det är ju bara sjukt kul. Ja. Alltså ska man inte bara såhär unna varandra att göra någonting kul här i livet? Mm. Ja, men verkligen. Det är ju mycket så nu, alltså när folk har bloggar och poddar, och eller poddar kanske inte så jättemånga som har, men bloggar och hemsidor och sånt. Att man, det är lite svårt att ge varandra cred, tror jag att vissa tycker, just för att, ja, det är liksom, det är svårt då. Ja, men det känns också, just det här med blogg, alltså det känns ju som att nästan alla har. Mm. Har man inte en blogg så är man inget. Nej men. Och jag vet inte, det känns som att när jag skulle skaffa min blogg för ett år sedan, ett och ett halvt. Mm. Det var också samma grej som podden. Att jag tyckte det var så sjukt jobbigt. Och var så här, men ja, vem är jag? Så här, vem kommer vilja läsa om mitt liv? Eller så här, ja, vem tror jag att jag är? Yeah. Men sen så är det så här, men jag älskar ju att fota. Varför ska jag inte ha den här bloggen? Ja, men precis. Och så bara fixade den, gjorde den. Och idag får jag jättemycket kommentarer. Liksom att jag fotar så himla bra och sådär. Så och jag mår jättebra av att ha den. Mm. Men det blir bara såhär att man ska vara så hämmad i att man tänker att vad alla andra tror. Mm. Ja, men verkligen. Så är det ju. Jag tänkte på det särskilt idag. På jobbet faktiskt. Mm-hmm. Då var vi ett gäng som satt och käkade lunch. Och så började vi prata om böcker. Mm. Och författare och hur olika författare skriver och beskriver saker och så. Och jag har ju precis börjat en skrivarkurs. En författarkurs varannan vecka. Och där man då får skriva på sitt projekt liksom. Och sen kommer man dit och så får man feedback på sina texter och så. Mm. Och då så tänkte jag så mycket på den här kursen när vi pratade om de här författarna, och så drog jag en anekdot därifrån att det är liksom, ja, att vissa personer har sån himla fantasi, och så sitter man där bredvid den här mannen liksom, och som har skrivit det här helt absurda liksom, att det är väldigt coolt. Mm. Men då tänkte jag liksom så här några sekunder innan jag berättade om den här författarkursen. Att ja, men shit, tänk om de tror att jag är, tycker att jag är jättepretto liksom, som går en författarkurs. Och liksom, ja, jag tänkte ändå det. Men sen tyckte de ju bara att det var jättekul förstås och frågade om den kursen. Men att man ändå, att man gör det liksom. Tänker. Ja, men så här, men hur ska man bli uppfattad liksom? Mm. Men det känns ju där, det, alltså nu är ju verkligen inte du en skrytpelle liksom. Alltså inte någonstans liksom. Men att det känns ändå som att det är en fin gräns. Att så här, du ska vara alltså sjukt så här, social, du ska ha jättegott självförtroende, du ska liksom ha en god självkänsla, ja. Men du ska inte vara för mycket. Nej. Du får inte promota dig för mycket, för att då blir det bara alltså, ja, då får du bara onda ögat till dig. Precis. Ja, men det är verkligen så. Och de här alltså böckerna för några år sedan, alla de här självkänsla nu och de här, jag tänker på någon speciell författare där, men sådana här må bra böcker liksom, alltså det gick inflation i dem. Självkänsla, det var det man skulle ha, man skulle kliva in och bara ja, ta för rum sig. Liksom. Ja, men jag menar, det funkar inte riktigt så, för att är man på en arbetsintervju till exempel, alltså, ja, då ska man ju liksom säga hur bra man är och hur duktig man är och vad man har för goda egenskaper och man är social och framåt och allt möjligt. Men där är det verkligen så att är man för mycket och bara kör på, då tror jag inte att man får jobbet heller, för att man ska ändå kunna lyssna, vara lyhörd och liksom ja, vara ödmjuk. Ja, det är skitsvårt. Verkligen, men ja, men den här gränsen, jag blir så här, ja, alltså det känns ju bara som att så här, vissa kliver aldrig över den där gränsen. Nej. Att så här, alltså, gud, nu har jag så här, kanske inget bra exempel, men alltså, om jag skulle till exempel klä mig liksom i gott, eller vad säger man, gott kläder och fota mig på min Instagram med så här värsta på chappen. Så skulle jag nog få onda ögat på mig. Men skulle en annan person göra det här som är typ, jag vet inte, lite coolare än vad jag är. Eller jag har ingen aning liksom. Jag vet inte vad det är, det är väl mer det. Då skulle det här bara vara sjukt ballt. Fast att det var samma outfit och ja, samma bröst kanske. Bara det att den personen kanske skulle ha bröst eftersom att jag har väldigt små bröst. Men ja, jag vet inte, vissa lyckas alltid liksom balansera det till att det är på den coola delen av liksom gränsen. Ja, men jag håller med. Och vissa känns som att de, jag vet inte, de kan göra vad fan som helst. Det är bara bra liksom. Ja. Det är en 70-80 likes på det liksom. Det är ascoolt. Ja, jag menar. Ja. Och det, ja. De kanske har fått sin trogna fanskara redan liksom. Kan det vara så? Ja, men det är det, fast det känns ändå som att de här personerna också kan slänga sig lite vitt och brett med vad de gör. Att det behöver inte vara samma grejer som görs. Utan det är så här, ja, ena dagen så håller den på med, jag vet inte, någon musikvideo. Det är ju skitballt liksom. Och nästa dag så liksom får man typ veta att den har blivit så här, typ vad säger man, langare, och då är det liksom så här 80 likes på den också. Att så här, de här personerna har bara någonting tydligen. Ja, men det verkar fastän så. Och jag vet att jag nog inte har det. Nej. Jag tror att jag är nog den som, om jag skulle öppna käften lite till, så skulle nog jag bli, alltså jag är ju redan lite halvgapig, men jag tror att då skulle jag bara bli gapig. Jag skulle inte bli intressant, jag skulle inte bli rolig. Nej. Alltså jag skulle inte bli någonting, jag skulle bara bli den här gapiga, jobbiga bruden som liksom, ja. Du behöver hålla dig på rätt sida helt enkelt. Och det behöver ju definitivt jag också göra. Men varför känner du så att du måste göra det? Nej, men jag känner att jag behöver nog alltså göra någonting väldigt bra för att någon ska tycka att det är bra. Alltså lite så känns det. Det går inte att, jag kan inte göra vad som helst och sen är det bara coolt liksom. Alltså jag vet inte varför. Jag kanske inte heller har det där speciella liksom. Nej. Men sen blir jag så här, har vi också försökt göra någonting som är liksom, vad säger man, extraordinärt. Som man liksom höjer ögonbrynen för. Alltså varken om det är bra blickar eller dåliga blickar. Det känns som att du och jag ändå är rätt neutrala i de vi är ändå. Mm. Alltså okej, du har en blogg och jag har en blogg. Men det har alla liksom nu för tiden. Mm. Mm. Alltså vi har inte gjort någonting som är så himla himla speciellt. Nej, inte någonting som man som folk tar del av så. Inte något liksom litterärt verk eller typ såhär, musik eller... Nej, men precis. Så det känns som att såhär, vi har ju inte gamblat med gränsen. Nej. Så vi kanske tror helt fel. Mm. Alltså för jag känner ju inte att du behöver hålla dig på rätt sida. Ja, men det tänker jag att jag behöver. Mm. Nej, den känslan är inte jag alls av dig. Vi kanske inte behöver det, någon av oss. Nej. Men är det inte också så att vissa människor alltså snackar så jävla mycket. Det är liksom, den ska göra ditten, den ska göra datten, den är på G hela tiden. Verkligen. Och så vet man att det inte blir någonting av vad den säger ändå. Ja men ja, verkligen. Eller så här att man... Eller att man tror att det verkligen ska komma. Mm. Så att man väntar på någonting hela tiden. Och sen så inser man ju liksom när det har gått ett år. Så bara, men gud, den här personen snackar ju. Mm. Den bara snackar. Ja. Det är det den gör. Mm. Det är så den har byggt upp sin person på liksom. Ja. Men sen är det ju faktiskt vissa personer som bara så här... Ja men typ som är nästan helt tvärtom. Mm. Som bara såhär, de behöver inte hävda sig. De behöver inte säga vad de ska göra eller så här, vad de tänker. Men de levererar sjukt mycket. Mm. Och så, ja, jag har en vän liksom som kan droppa liksom under fikat. Så här, nej men jag har tänkt på att, att göra en film. Bara ett exempel liksom. Mm. Man är såhär, vad kul såhär. Sen nästa fika så är det bara såhär, nej men den är klar nu, ska lansera den. Och man blir såhär, va? Så produktiv människa. Det kanske är för att hon eller han snackar mindre då, så att den har liksom tid att göra istället. Ja, lite såhär, lägg energin på rätt grejer. Ja. Men jag är nog lite också så här, jag snackar nog lite för mycket än vad jag gör liksom. I alla fall till min nära krets. Jag har jävligt lätt, har jag liksom något jobb på gång, då vet alla om att jag har det på gång. Mm. Sen om jag inte får det, nej, då får man ju liksom, nej men det blev tyvärr ingenting. Jag skulle aldrig ljuga och säga så här, jag har, alltså det gör man inte. Men det är ändå just det här, jag är jävligt svårt på att hålla på såna grejer tror jag. Ja, men nu när du säger att du liksom, att du är lite så, jag tror att grejen är med mig att folk kanske tror att jag har massa idéer och så här, är att jag nog vill bolla mina idéer. Ja. Jag är så här, jag vill liksom kolla av, tycker ni att det här är kul? Mm. Jag har tänkt på det här och då kanske det låter som att jag kanske vill göra det, men så här, nej jag vill inte göra, jag vill bara så här bolla lite idéer, men att, förstår du vad jag menar? Ja. Och då kanske det låter som att jag är en människa som vill göra sjukt mycket, fast jag vill bara ha bara jävligt mycket tankar i huvudet liksom. Ja men precis, men en del grejer känns ju som man måste bolla också liksom, för att man, ja men man vill veta hur man ska gå tillväga liksom. Mm. Ja men verkligen. Ja, hur man ska gå tillväga. Mm. Ja, det är svårt, men... Men jag tänkte på det här också med när vi funderade på om vi skulle släppa podden eller inte där. Eller vi var väl säkra på att vi skulle göra det, men vi var ändå lite... Vi var ändå dallrade på delete-knappen. Ja, precis. Det var lite dubbelt liksom. Mm. Men jag tänkte på det. Hade det varit för 5 år sedan, då hade vi ju säkerligen inte släppt den. Eller då hade vi inte ens gjort den. Jag tror inte vi... Nej, precis. Jag tror aldrig ens vi hade varit... Där. Alltså jag tror inte vi ens hade suttit och spelat in. Nej. Jag tror inte vi hade varit så våghalsiga. Nej, vi hade känt att nej men det är faktiskt ingen som har bett oss göra det här. Det kanske inte är någon som vill lyssna. Och liksom, varför skulle någon vilja lyssna på oss? Mm. Lite så. Men ja, det är helt, jag är helt säker på att nej, vi hade inte gjort det. Nej. Men det där hänger väl ihop lite. Alltså hur man är. Liksom, om man är säker eller osäker. På sig själv och det man gör. Liksom, från när man var barn. Tänker jag. Ja. Att man var. Mm. Hur var du? Nej, men vågade alltså, du göra din egen grej när du var barn? Men alltså när jag var barn. Alltså när jag var dagisbarn. Liksom, då, det kommer jag inte ihåg hur jag var. Jag tror att jag var... Men som sagt, ingen visste att jag hade astma liksom. Så jag chippade väl så mycket. Och var rätt gnällig och sådär. Men när jag kom upp och var såhär i mellanstadieåldern så tror jag att jag alltid... Att jag tror att man trodde nog att jag var rätt tuff. Ja. Så här, jag kunde nog säga ifrån om någon liksom sa något dumt så sa jag alltid till och sådär. Men att innest inne så var jag väl sjukt... osäker. Och det är ju ett minne som har ärrat mig typ. Alltså det sitter ju kvar än idag. Och det är liksom när Marianne, min lärare, frågar är det någon här inne som inte får leka med någon här i klassen för deras föräldrar? Mm-hmm. Och då är det då ett annat barn som svarar, ja, jag får inte leka med Emma Ax. Varför det? Nej, men jag vet inte. Alltså, vi var väl 9 tror jag här. Mm. Och nej, men och det, alltså grejen var den att Marianne då för så här, aha, varför får du inte det? Så här, och hon bara, nej, jag vet inte. Mm. Och det är också så här, jag vet, vad sjukt. Ja, men och det kan jag kommer ihåg att jag blev så sårad och jag blev också så generad. Så att jag kommer ihåg att jag vågade inte ta upp det här med mamma och pappa för att jag blev så ledsen. Alltså jag blev så ledsen i hjärtat av det att så här, att den här tjejen inte fick leka med mig. Att jag var så utpekad. Men gud vad hemskt. Ja, och så fick man gå liksom och så här, ja men skämmas liksom och så här rannsaka sig själv. Ja. Som så här 9-åring. Ja. Och där tror jag att så här, jag var ju inte så tuff. Alltså, eller jag hade ju inte så bra självkänsla. Och jag tror kanske inte att det där gjorde det så mycket bättre. Nej. För att det var ju ingen annan som sa något annat namn. Utan det var ju bara hon som sa mitt namn. Ja. Så att det var så tydligt att jag blev... Nej, det var... Det låter vidigt. Mm, det sitter kvar än idag. Ja, det kan jag förstå. Jag berättade det här första gången. Jag har inte berättat det här innan. Jag berättade det första gången när jag var så här 18. Mm. Och då började jag ju så här totalgrina och var så här... Men gud, det här är typ inte en grej så här. Mm. Och de bara, fast Emma, det verkar vara det för att nu sitter jag asbölar. Och jag var så här, nej, men det är verkligen inte en grej så här. Men då var det ju verkligen någonting jag så här inte hade typ bearbetat. För jag hade aldrig sagt det. Nej, men berättade du det för dina föräldrar? Eller nej, jag berättade det för mitt ex. Och Hanna, min kompis. Och de var så här, men så här, ja, det var en jättekonstig grej. För det var, alltså, det är väl inte så allvarligt nu. Men då när man är den 9 år gammal i ett klassrum... Men det var klart, men det var liksom lite konstig fråga av fröken också, för att jag menar alltså såhär, eller varför? Ja, men jag tror att vi hade såhär lyssnat på någon bok där det var någon som inte fick leka med någon eller du vet såhär, så, men jag tycker det bara var jävligt klantigt av henne att fråga för att jag var obekvämt för det barnet. Ja. Och, alltså situationen verkligen. Efter blir ju jävligt konstig. Ja, och den här tjejen som svarade liksom, jag får inte leka med Emma, alltså hon borde ju ha vetat liksom. Jo, men det sjuka, varför? Ja, men det sjuka var ju att så här, eller hon fick leka med mig, men hon fick inte leka med mig när hon var själv hemma. Mm. Det var så det var. Och det sjuka var att jag lekte väldigt mycket med den här flickan. Mm. Och jag slutade ju leka med henne för att jag, då visste ju jag så här, hennes föräldrar tycker inte om mig. Mm. Det är ju bara ett spel. Mm. Det är bara ett spel när jag kommer hem dit att de är så trevliga mot mig. Usch, vad konstigt. Det var då och nu liksom. Men det tror jag så här, att det har satt sina spår i mig och jag tror att jag var väldigt osäker som barn. Jag var väldigt så här, mammig och men och sen också högstadieåldern, det behöver vi inte ens prata om att man var så här, osäker. Alltså liksom bråkade med man med en tjejkompis så liksom var man rädd för att hela gänget hade vänt en ryggen och så här. Oh, gud ja. Ja. Men hur var du då? När du var barn? Alltså som barn, jag var nog ganska... Alltså jag vet inte om jag var säker eller osäker. Både och tror jag. Alltså på vissa saker var jag nog väldigt säker liksom. Alltså som barn, med kompisar och sådär. Mm. Att... ja men man, jag vet inte, jag var nog en sån här ganska stabilt barn liksom, som så här, hade koll på läget liksom och vågade saker och kunde prata med vuxna och så. Men sen var jag nog ändå väldigt osäker emellanåt liksom. Om det var någon som var dum mot mig till exempel. Någon ja, som sa något elakt eller liksom. Ja, jag hade ju sjukt stora tänder som barn liksom. Då var man ju så här, oproportionerlig också. Ja, men jag hade ju värsta gaddarna liksom i en liten mun. Det har jag typ fortfarande, fast nu hade det ju blivit lite mer proportionerligt allting. Ja. Men så, skulle någon till exempel, någon äldre, eller ja, någon i klassen också komma fram och säga något om mina tänder till exempel. Jag skulle aldrig vågat säga någonting tillbaka. Utan jag visade nog istället då på att nej, men jag skiter väl i vad du säger. Mm. Men egentligen så blev man ju jätteledsen. Ja. Lite så. Jag var nog ganska konflikträdd var jag nog. Mm. Men ändå säkert. Men tonåren var ju helt fruktansvärd. Tycker jag. Mm. Alltså man testade ju liksom, man var ju med olika personer från dag till dag. Och man på något konstigt sätt passade ju lite halvt bra ihop med alla liksom. För att man ändrade sig beroende på vem man skulle vara med. Man försökte hitta sig själv liksom. Mm. Verkligen, och det där tog ju lång tid. Mm. Ja, nej men usch, jag börjar nästan gråta av att så här, eller tanken att det är så, alltså det är så sorgligt med osäkra barn. Jo. Alltså, men hur skulle jag säga? Fast jag fick faktiskt höra någonting fint av en gammal vän som, jag har alltid varit så rädd att jag blev uppfattad som den här elaka tjejen på högstadiet. Mm. Alltså för att man kanske då var osäker. Att, så här, att man var coola tjejen som liksom typ mobbade ut töntarna. Eller jag vet inte, jag har varit rädd för det. För jag kommer inte ihåg så mycket av den här tiden. Mm. Men så säger min vän så här, nej men gud, du var ju precis tvärtom. Att du liksom, du gick alltid din egen väg. Och du så här, skaffade liksom andra vänner liksom vid sidan av. Ja. Och då blev jag såhär, jag kanske var rätt fin ändå. Ja, ja men det finns ju, man kan ju vara, alltså ha en hård attityd där i högstadiet liksom. Mm. Och man skiter i skolan och liksom man är typ arg på samhället på något sätt. Men man kanske aldrig skulle gå till personangrepp på någon elev till exempel. Nej, fast alltså, nej absolut, men hur många var det inte som gjorde det? Ja, nej men verkligen, det var ju så jävla hårt. Och det var ju många som gjorde så. Men ja, jag tänkte mer på för egen del liksom. För jag gjorde aldrig så. Alltså nej. Jag skulle aldrig kunna. Nej, jag var aldrig inte jag heller. Nej, inte jag heller. Men jag menar, så här, att det hade inte varit så konstigt om man hade varit det. Eftersom att inte alla var det. Men det var en väldigt hård attityd. Mm. Ja, men verkligen. Mm. När man börjar så här, pratar om att man var så här, liten och osäker och så här, jag är så glad att så här, min nästa födelsedag ändå är att jag ska fylla 27. Ja. För det har ju faktiskt bara blivit bättre. Mm. Ja, det håller jag med om. Det känns som det är någonting som, ja, man växer lite hela tiden med det där liksom. Och ja. Man gör det man tycker är kul och det man tycker är rätt utan att bry sig allt för mycket om vad andra tycker och tänker. Mm. Ja, men också så tycker jag att det här att man ska ta livet lite mer med en klackspark. Ja. Alltså att man bara, ja men det är inte hela världen. Mm. Alltså så här, ja, det här med podden liksom. Ja, är det ingen som lyssnar så är det ingen som lyssnar. Men då har vi haft sjukt kul på vägen. Mm. Alltså... Man behöver inte göra det till sin mest stor grej hela tiden. Nej. Det är kanske då det blir som roligast. Mm. Jag vet inte. Det är sant. Ja. tal om osäkerhet. Osäkerhet. Jag har ju alltid haft sjukt mycket komplex för mina ögon sedan jag var barn. Jo, det har man ju hört. Ja, alltså de ser ju lite speciella ut. Så att... Mm. För jag kan ju förklara dina ögon lite grann då. Ja. För lyssnarna. Alltså Emmas öron är ju... Det är ju det att de är ganska breda upp till. Fast sen är de ändå väldigt tunna. Och på ena sidan så går det ut liksom som en liten spets på det ena örat. Mm. Och sen är det väl att liksom högst upp där man har en böj där många i tonåren tog hål. Mm. Den böjen finns inte riktigt på dina öron. Nej. Utan det är liksom rakt där. Det börjar gå ut liksom. Ja. Typ som på en hund. Alltså de har ju ingen böj, det är ju bara slätt liksom. Eller en mus, det är ju bara slätt. Ja. Och så är lite mina öron. Och de är väl rätt runda också tror jag. Eller det ena örat är runt. Men det andra är ju spetsigt. Ja. Ja, men i alla fall. Jag har ju alltid haft väldigt mycket komplex för mina öron. Mm. Och i veckan. Då är det ju så roligt. För jag är nu vikarie då på dagis. Traskar in i en femårsgrupp. Sjukt kul. Och så är det då en flicka som kommer fram till mig. Och tittar på mig. Ja, jag tittar tillbaka. Hon tittar lite till. Jag tittar tillbaka lite till. Och sen så droppar hon så här. Vilka konstiga öron du har. Och då var det så här. Ja, jo. Så här, det kunde jag ju ta liksom. För jag har ju inte komplex för det nu. Men. Och då var det så här. Ja, okej. Och sen gick hon och gjorde någonting annat. Sen var inte jag i deras grupp. Och så här. Någon dag senare. Så kom hon fram till mig igen. Och hon, liksom, hon spanar på mina öron liksom. Och så bara. Men. Emma, jag tycker dina öron ser ut som nisseöron. Såhär tomtenisseöron. Och jag var såhär, det är något nytt. Jag brukar få höra att jag ser ut som en elva. Så jag var okej, ja, jo, det är sant. Så springer hon och gör någonting annat. Mm. Och sen liksom såhär, 2 timmar, 3 timmar senare. Då kommer hon fram igen och liksom såhär, hon börjar liksom kramas med mig. Och såhär, och då kommer det fram. Hon tittar på mig med liksom en lustig blicken och bara, Emma, får jag ta på dina öron? Fick hon det? Ja, hon fick ta på mina öron. Och då sa jag så här, ja, de är lite konstiga. Hon bara, ja, de är konstiga. Hon var så här, hon var typ, det var som att jag var typ en utomjording eller någonting. Men det är så jävla roligt. Barn alltså. Ja, alltså, och det var ju så himla roligt. När jag jobbade på dagis för 3 år sedan. Mm. Då fick jag ju höra en annan grej. Fast alltså, som jag inte har komplex för. Men så här, jag står och ska hjälpa en tjej att dra upp dragkedjan på jackan. Så hon tittar på mig. Hon tittar liksom mig så här brösthöjd. Liksom. Mm. Tittar mig i ögonen. Tittar mig i brösthöjd. Tittar mig i ögonen. Tittar mig i brösthöjd. Och sen så säger hon. Emma, min mamma säger att alla tjejer får bröst när de blir vuxna. Mm. Och jag bara, jo men det stämmer. Liksom. Vi har ju bröst för att kunna amma bebisarna. Så här. Mm. Och hon bara, ja okej. De tittar mig i brösthöjd igen och verkligen inspekterar. Och sen så kommentaren på det blir, men du är ju tjej och du har ju inga bröst. Nej. Och jag bara så här. Bam! Liksom så här. Jo, det är så här. Jo, jag skulle ha halat av dig tröjan. Men titta, vad fan är det här då? Vad är det här? Jag tryckt upp dem liksom. Ja, nej men och då var det så här. Jo, fast jag har det. Men jag har en stor tröja på mig. Mm. Ja, vet, hon inspekterar verkligen. Och sen så bara, nej fast det har du ju inte. Och sen så bara, går hon. Och då var det så här. Okej, tack. Typ så här. Kids, liksom. Ja, men man får alltid höra liksom, det ärliga i barns värld. Mm, ja, men verkligen. Det är så sjukt kul. Vi hade ju också en brösthistoria på Mejas dagis. Okay. Det var när jag var där på utvecklingssamtal. Ja. Och så satt jag och förskoleläraren och pratade då om hur Meja funkar på dagis och hur hon äter och allt möjligt liksom. Och till slut så säger den här förskolläraren då att jag måste ju berätta en rolig sak som hände i veckan också. Och jag började typ skratta redan innan. Ja. Och jag bara, ha vadå? Nej, det var ju på samlingen så satt vi och pratade så där och Mia hon satt och funderade och helt plötsligt så sa hon men bröst det har ju min farmor också och hon har dem i gasser på magen. Alltså det är så jävla sjukt. Från ingenstans liksom. Det hade hon suttit och funderat på. Uh-huh. Min farmor, hon har bröst. Och de har hon samlat i en kasse på magen. I en kasse på magen. Ja. Men det är ju så det ser ut för henne liksom. Uh-huh. Som kassen man sätter på sig. Ja, BH:n liksom. Ja, och det säger hon ju till mig också ibland på morgonen. Att, ja men mamma, ska du ha kassar idag eller? Titta hon lite i lådan. Och vilken kasse ska du ha? Ja. Ja, oh, oh, men det är så oh, mysigt. Mm. Alltså inte brösten utan barnen tänker jag på. Ja, okej. Okay. Du tänkte så. Ja, men så sjukt kul. Mm, verkligen. Men jag tror att tiden börjar rinna ut här. Ja, men jag tror typ också det. Ja. Så vi kan väl bara så här önska alla en sjukt trevlig vecka. Absolut. Och som vanligt så skulle det vara någonting att ni vill att vi ska ta upp något särskilt eller ha några kommentarer eller så. Så har vi ju mejlen. Ja men precis. emma@gmail.com. Ja, och sen har vi ju lilla bloggen också. Och det är ju emma.blogspot.com. Just precis. Ja, så det är bara höra av er om ni vill någonting där. Mm. Annars så hörs vi på måndag. Det gör vi. Hej. Hej då.